En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. 24. februar 2022 igangsatte Putin sin såkaldte særlige militære operation i Ukraine. Og i morgen er der gået et år med krig i Europa. It's a tragedy. President Putin chose this war. Every day the war continues is his choice. He could end the war with a word. Krigen kom som et chok, også for den russiske befolkning. Men på trods af hårde sanktioner, på trods af at rublen styrtdykkede, og på trods af at op mod 200.000 af deres landsmænd er blevet dræbt eller såret i en angrebskrig, deres egen præsident har startet, ja, så står det store flertal af russerne stadig bag Putin. Hvordan kan det være? Og hvordan ser krigen ud fra Rusland her et år efter, at de invaderede Ukraine? Det spørger jeg Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl om i dag. Velkommen i Pilestræde. Emil, kan du huske, hvor du var, da de første russiske tanks kørte ind i Ukraine? Ja, altså jeg lå i min seng. Jeg havde lovet Gud og hver mand, at jeg ville stå klar til at kommentere, hvis russerne angreb. Og så satte jeg min telefon på lydløs og gik i seng, og så vågnede jeg op til en del ubesvarede opkald. Nu er der gået et år. Hvad har overrasket dig mest ved krigen? Jeg er overrasket over, hvor dårligt det er gået for Rusland. Ukraine har jo overrasket alle med deres evne til at slå russerne tilbage, og ikke bare stoppe invasionen af Kiev, men faktisk at slå russerne tilbage til den frontlinje, vi har i dag. Mm-hmm. Hvis man tænder for fjernsynet og ser nyheder i Rusland, hvordan ser krigen så ud? Der er rapporter fra frontlinjen, der de rapporterer om russiske fremskridt, hvordan de har vundet frem omkring Bakhmut især, som er jo den store succeshistorie set med russiske briller. De fortæller om, hvordan den ukrainske hær er i krise og snart vil kollapse. De har sådan en forestilling om, at nu går det den rigtige vej. Mm-hmm. Er det, skal man sige, er det lodrette løgne, eller er det delvis rigtigt, eller hvordan skal man se på russernes udlægning af krigen? At det er jo stærkt selektivt, hvad de vælger at gribe fat i. Altså, de vil gerne fortælle om succeserne omkring Bakhmut, hvor russerne faktisk erobrer en lille smule terræn, men de undlader nok at fortælle, hvor ganske få meter det her at tale om, og hvor lang tid det har taget at indtage den her relativt lille by. Og samtidig fortæller det jo ikke om de her massive tab, som Rusland har med lidt andre steder nede omkring Vuhledar, som også er i Donetsk-regionen lidt længere sydpå, hvor Rusland har mistet ufattelig mange. De har mistet et helt regiment, der er nogen, der taler om. Vi taler måske op mod 2.000 dræbte soldater. Og det er vanvittige tabstal for relativt ubetydelige småbyer. Og på den måde så er den russiske nyhedsdækning jo meget selektiv, og samtidig er der jo også en god element af ønsketænkning i det, som vi også ser i Vesten, hvor vi jo gerne vil tro på, at russerne kollapser når som helst. På samme måde så sidder russerne og taler om, jamen ukrainerne kollapser lige om lidt, og de har slet ikke lyst til at slås osv. Emil, hvis vi så lige filtrerer den russiske propagandamaskine fra, hvad er så status i krigen lige nu? Jeg tror godt, vi på det store plan kan sige, at der er en anden form for fastlåst status, hvor at vi har en frontlinje, som rykker sig en smule i russisk favør. Men set med det helt store billede, så er det jo her jo mere eller mindre en front, som ikke har rykket sig særlig meget de sidste mange måneder. Men det er jo en front, der foregår i Ukraine og ikke ind i Rusland. Altså man kunne sige, med de briller kommer også, jamen Putin har vel stadig overtaget, så længe fronten er inde i Ukraine. Ja, Putin han ser det jo helt klart som, at Rusland på en måde allerede har vundet, fordi de har overlevet den her store konfrontation, ikke bare med Ukraine, men med Vesten. De har overlevet de vestlige sanktioner, og hverdagen fungerer jo sådan nogenlunde normalt i Rusland stadigvæk. Og det er det, som Putin i sin årlige tale her siger, jamen det er jo en sejr. Præsident Российской Федерации, в Владимир Владимирович Путин. Hvad var hans budskab i forhold til Ukraine? Det store budskab fra Putin var, at her går det godt. Vi har overlevet den her store konfrontation med USA og med Vesten. Det er ikke lykkedes dem at knække os med sanktioner, som de troede, de kunne. Så hver dag, vi kan udvide vores økonomi og orientere os mod nye markeder osv., så er det faktisk en sejr. Mm-hmm. Og det var ligesom, det var hovedbudskabet. Der var en masse økonomiske gaver til højre og venstre. Altså, talen varede næsten 2 timer, og den var omtrent så spændende som at overvære en åbningstale i Folketinget. Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные... Ja, du skulle jo dække den for Berlingske. Du sad live-blogget og lyttede til ham på russisk og skulle skrive noget. Ja. Men der var på redaktionen sådan lidt irritation over, du ikke skrev så meget. Ja, og den første halve time af den her tale, der tror jeg, skriver sådan 2 posts i alt. Og min redaktør skriver til mig og siger, hvad laver du? Kom nu, skriv noget. Og jeg sidder bare til at sige, det er virkelig kedeligt. Han siger ikke noget spændende. Altså, det handler om vandkanaler, det handler om hans gamle, mange gange gentagende påstande om Vestens indblanding i Ukraine osv. Использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Главное, что люди... Hvorfor starter en præsident, der er i gang med en angrebskrig i et fremmed land, som har præget hans land i et helt år nu, hvorfor starter han så kedeligt? Det Putin skulle med talen, det var at sætte de store linjer for russisk indrigspolitik og udenrigspolitik. Og det han gjorde var sådan set at sige, her går det godt, vi skal nok klare os, vi har brug for alle støtte, men vi står sammen, og det her det er vejen frem. Og det gør han så med sådan en lang række teknokratiske kedsommeligheder, som industristøtte og investeringer det ene og det andet sted, og sociale ydelser til den her gruppe, som er udsat. Og det er ikke specielt opmuntrende eller spændende for sådan en dansk tilhører, men det er jo sådan noget, som betyder noget for russerne. Det er sådan noget, som viser dem, at landet bevæger sig i den rigtige retning. Russerne har jo den her stærke overbevisning om, at Putin ved bedst. Hvad fatter gør, som man siger. Er altid det rigtige. Fuldstændig. Og det er jo det, som Putin bekræfter med sin 2 timer lange kedsommelige tale, som de fleste russere næppe fandt tid til at se igennem. Men på et tidspunkt kommer der noget, som vi i hvert fald her i Vesten bestemt ikke synes er kedeligt. Hvad der sker? Til sidst i sin tale kommer Putin så med den her overraskelse, som vi var nogen, der havde frygtet lidt på forhånd, nemlig med en udmelding omkring New Start, som er den sidste af de store våbenkontrolaftaler om atomvåben. Hvor han siger, at vi træder ikke ud af den, men vi suspenderer vores deltagelse i den. Hvor det er vi vinužden. Заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических вооружениях. Mm-hmm. Og det betyder helt konkret, at man ikke vil tillade amerikanske inspektører på russiske militærbaser, hvor de skal holde øje med, at russerne gør, hvad de har aftalt om antallet af atomvåben og hvor mange strategiske bombefly osv. de har. Hvad var hans begrundelse? Han kædede det direkte sammen med krigen i Ukraine, hvor han siger, at det gav ingen mening, at når USA har sagt, at de vil tilføje Rusland et strategisk nederlag, så lukker vi dem ind på vores militærbaser. Og Emil, det lyder da også, når man tænker over det, fuldstændig logisk, at selvfølgelig vil Putin ikke have amerikanerne rendende på hans atomarsenalbaser, når han er i gang med en krig, hvor USA gerne vil påføre ham så stor skade som muligt. Ja, det er jo logisk nok på den måde, at det er svært at forestille sig, at der ligesom kan være et samarbejde, der fortsætter, når vi har den her kæmpe store konflikt om mm-hmm. Ukraine. Og amerikanerne har alligevel prøvet at holde det adskilt og sagt, prøv at høre, jamen verdens sikkerhed, spørgsmålet om atomkrig, det er ligesom for vigtigt til, at vi sætter det på pause. Mm. Så det har amerikanerne forsøgt at fortsætte det forhandlingsbord, og det har russerne sagt nej til. Mm-hmm. Og det har de sagt meget officielt klart nej til nu med Putins tale. De havde håbet på at bruge de her atomforhandlinger som en løftestang til også at tale om Ukraine, og også at tale om de her sikkerhedsgarantier, som Putin gerne vil have fra USA. Hvor vigtigt er det, at Putin suspenderer aftalen? I sig selv kommer det ikke til at gøre den store praktiske betydning, fordi de her inspektioner, som Putin afviser, de har i forvejen ikke fundet sted i 3 år siden coronapandemien. Og de første par år, der var det med coronapandemien som undskyldning, og det seneste år har det så været med Ukrainekrigen som undskyldning. Mm-hmm. Så på den måde ændrer det ikke noget, og Putin har også sagt, at vi kommer ikke til at træde ud af aftalen, hvilket betyder formentlig, at de stadig vil overholde de loft, der er over antallet af atomar og sprænghoveder osv. Mm-hmm. Men nu er der bare ikke flere sikkerhedsforanstaltninger tilbage. Og det, at Putin i sig selv nævner atomprøvesprængninger, han siger det, prøv at høre, vi kommer ikke til at lave atomprøvesprængninger, mm-hmm. medmindre I gør det. Mm-hmm. Men det er jo det samme som at sige, det er jo samme som at hive pistolen frem i første akt af stykket, og så ved vi jo godt, så bliver den måske brugt lidt senere hen ad vejen. Og det at tro med atomprøvesprængninger, det er jo ligesom endnu et skridt op af eskalationsstigen i forhold til det her med at tro med atomvåben. Fordi hvis man vil tro andre med at kaste en atombombe over dem, så er det ikke det første, man gør, ikke at kaste en i Sortehavet. Så det første, man gør, det er at sige, vi afholder en atomprøvesprængning. Begrundelsen fra Putin er, at jeg kan selvfølgelig ikke have amerikanere rendende på mine baser, når jeg er i gang med en krig, hvor amerikanerne gerne ser mig tabe. Det er hans begrundelse. Hvad er hans, hvad skal man sige, budskab? Hvad er det, han håber på, at der kommer ud af, at han kommer med den udmelding? Altså i samme åndedrag, som han taler om at suspendere den her aftale, så inviterer han jo nærmest til nye forhandlinger. Han siger, prøv at høre, vi skal også have Storbritannien og Frankrig med i det her. De har også atomvåben. Vi bliver nødt til at se på det samlet. Så det er jo nærmest en invitation til forhandling. Og det er jo netop, fordi han håber på at kunne bruge det her meget vigtige spørgsmål for verdenssikkerhed til at kunne få nogle indrømmelser omkring Ukraine, eller i hvert fald at kunne få de her verdensledere i tale til at kunne få en eller anden form for indrømmelse omkring Ukraine. Virker det, tror du? Jeg tror, at der vil være nogle typer som Frankrigs præsident Macron, som helt klart vil sige, der er noget at snakke om her, det bliver vi da i hvert fald nødt til at hive fat i. Jeg tror ikke, og det var jo det, som Biden sagde også kort efter, altså, de kommer ikke til at sælge Ukraine over det her. Nej. De kommer ikke til at tage Ukraines fremtid ind i den her diskussion, som russerne gerne vil. Så hans trusler, ifølge Biden, virker. Putins trusler virker ikke. Det er det, Biden siger. Men så er spørgsmålet, om vi bare er tilbage og nærmer os en kold krig. Ja, og det der er det farlige, hvis man tager et skridt tilbage og ser, hvorfor er det her så forfærdeligt? Hvorfor? Jeg er også rimelig alarmeret over det her. Og det er ikke fordi, at der bliver atomkrig i morgen på grund af den her udmelding. Men vi er nu tilbage til det punkt, hvor vi var inden Kubakrisen. On October 22nd, 1962, President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation, hvor at der ikke var nogen som helst form for atomaftaler om nedrustning, eller man skulle meddele hinanden det ene eller det andet. Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike. Og på det tidspunkt, der var USA mange gange stærkere end Sovjetunionen, og kunne sådan set afvæbne Sovjetunionen, hvis de angreb først med atomvåben. Så den eneste chance, Sovjetunionen havde for at klare sig, det var ved at angribe først med deres atomvåben. Mm-hmm. Og det var amerikanerne selvfølgelig bange for. Så begge parter var bange for, at den anden part angreb først, fordi der var et incitament til det. Altså, det var simpelthen en kæmpestor fordel i at slå først. Nuclear weapons are so destructive, and ballistic missiles are so swift, that any substantially increased possibility of their use may well be regarded as a definite threat to peace. Og nu, hvor vi går ind i en periode, hvor vi ikke kan holde øje med, hvad modparten har af atomvåben, og hvad de udvikler nye, måske, så vil der igen være den her, jamen selvom der ikke er et våbenkapløb i gang, så ved vi det faktisk ikke, vi ved ikke, hvad de laver, så vil der være igen et incitament til at slå først. Og det er det, der er så pokkers farligt, når vi taler om atomvåben. When President Putin ordered his tanks to roll in Ukraine, he thought we would roll over. He was wrong. He thought NATO would fracture and divide. Instead, NATO is more united and more unified than ever before. Vi har haft krig i et år. En krig, som Putin startede. En krig, som har betydet, at hans land er under ekstremt hårde sanktioner. At 200.000 russere er enten blevet såret eller dræbt i den her krig. 700.000 russere er flygtet fra landet for at undgå militærtjeneste. Alle de her ting, alt det pres på den russiske befolkning, det er der jo mange her i Vesten, der har håbet på, vil virke. Altså, at vi enten fik et folkeligt oprør, eller vi så eliten knække og indse, okay, vi må af med Putin. Ingen af delene er sket. Du skrev i Berlingske for nylig en overskrift, der er tre grunde til, at russerne aldrig gjorde oprør mod krigen, og næppe heller kommer til det. Hvilke tre grunde? Den første grund, det er det her med, at når der er den her form for konflikt, ikke bare med Ukraine, men med Vesten, så rykker man sammen om lederen. Altså så siger man, det kan godt være, at der er nogle ting, vi kunne kritisere Putin for, men det er tiden ikke inde til kritik. Nu står vi sammen mod den store modstander. Det er den første grund. Den anden grund, det er, at det her, det taler ind i det verdensbillede, som russerne havde i forvejen. Nemlig, at jamen, det er USA, der er den store satan. Det er dem, der har siden den kolde krig kommet tættere og tættere på og brugt alle løfter. Det er dem, som ligesom har dikteret verdensordenen og gjort, hvad der passede dem. Så derfor tror de på det, når Putin siger, jamen prøv at høre, USA var lige ved at angribe os via Ukraine. De var ved at lave militærbaser og biolaboratorier, og de talte endda om at opsætte atomvåben i Ukraine osv. Derfor tror de på alt det der, og siger, jamen, okay, det var nødvendigt for Rusland at slå først. Så derfor tror de på, at jamen, vi forsvarer os bare, det er ikke, vi er faktisk offeret her. Rusland er offeret, det er ikke os, der er den angribende part. Mm. Og den tredje grund, det handler om noget sådan lidt mere jordnært som penge. Altså for den almindelige russer, der går det faktisk okay. Altså jo, der er prisstigninger, men der er ikke sådan en vild arbejdsløshed. Der er ikke, folk har sådan en indtryk af, at okay, jamen, det kan godt være, at det har været et hårdt år for landet, men for mig personligt har det ikke været så slemt. De kan se dem, der har det hårdt, som pensionisterne og sådan noget, de får hævet deres pension. Dem, der har mistet en mand eller en søn i krigen, de får virkelig store kompensationer fra staten. Altså millioner af rubler. Og på den måde så siger de, okay, jamen landet bevæger sig i den rigtige retning. Vi har ikke personligt lidt særlig store skader af det her. Vi kan godt fortsætte. Mm. Det er med til, at de her pengegaver er med til at opretholde støtten til Putin og den her overbevisning om, at jamen, hvad fatter gør altid det rigtige. Du har talt med en russer, der hedder Denis Volkov, om det her. Hvem er han? Denis Volkov er direktør for Levada-centret, som er et uafhængigt meningsmålingsinstitut i Rusland, som har eksisteret i 20 år, og som stadig er uafhængig, og de bliver kaldt fremmede agent i Rusland osv. De har ikke de bedste arbejdsbetingelser, men de fungerer stadigvæk, så længe de kan. Jeg har talt med Denis Volkov om de her ting, fordi han jo netop er en af dem, der kan svare på, jamen, hvordan har russerne reageret over tid. Og der kan vi simpelthen se, jamen, støtten har været rimelig stabil til Putin. Den har været rimelig stabil til specialoperationen. Og det, som han især kunne sige, det var, jamen russerne har reageret fuldstændig som forventet. De har reageret fuldstændig, som de plejer at gøre. Mm-hmm. Ligesom de gjorde i 2014, da den første krig i Ukraine begyndte, hvor det var Rusland støttede nogle separatister, og de støttede med med nogle frivillige, som de kaldte. I dag ved vi jo, at det var massiv militær støtte fra den russiske hær. Mm-hmm. Men dengang, der bakkede russerne også op om flaget og om Putin. Og da du taler med ham, der stiller du ham et spørgsmål, som gør ham nærmest lidt irriteret. Hvad er det, du spørger ham om? For også at se i Vesten, og for mange Putin-kritikere, der har det jo svært at tro på, at der virkelig skulle være 80%, der støtter op om Putin stadigvæk. Altså, at det skulle være, du ved, at det tal ikke er reelt? Ja. Eller de ikke tør sige deres mening? Ja, præcis. Folk siger, at man kan ikke stole på sociologiske målinger, man kan ikke stole på meningsmålinger, fordi at folk er enten bange for at sige, hvad de mener, eller også så lægger de på, så vil de slet ikke deltage. Så man får kun talt med dem, som støtter op om krigen og om Putin. Og det er Denis Volkov ret træt af at høre på, for det er den anklage, som man har hørt rigtig meget det sidste års tid. Og han tilbageviste ligesom med at sige, prøv at høre, vi kan se, hvem vi snakkede med før krigen, og vi kan se, hvem vi snakkede med nu. Vi har spurgt nogle af de samme mennesker, som vi talte med i 2021, og der er lige så mange, som er Putin-kritiske dengang, som tager telefonen nu og svarer på vores spørgsmål. Der er meget små frafaldsprocenter, når vi begynder at spørge til Ukraine. Så jo, det kan godt være, at folk siger noget andet til os, end de tør at sige hjemme i køkkenet, eller til deres kone, eller hvad ved jeg. Men vi undersøger den offentlige mening, og den offentlige mening er det her. Og desuden er der ingen nogen grund til at overdrive, hvor mange, der har en anden mening hjemme i køkkenet, siger han. Og dermed må man jo også sige, at det er russernes eget ansvar. Det er ikke bare Putins ansvar, det her. Det er russernes ansvar, det der foregår i Ukraine. Fordi de bakker op om det. De bakker op om det, og det, der er selvfølgelig en lille sådan hardcore kerne på, hvad ved jeg, 15-20%, som virkelig vil hele vejen til Kiev og klar til at melde sig til krigen, måske. Men det store flertal har jo mere den her passive støtte, hvor de bare siger, ja, Putin, gør din ting. Og det her er vel fantastisk nyt. Det er jo ikke engang nyt for Putin, men det er jo bare en fantastisk kendsgerning for Putin. Han behøver ikke bekymre sig for folket. Han behøver ikke bekymre sig for, at eliten falder ham i ryggen. Ja og nej. Ja, der kommer ikke til at være et politisk oprør mod ham, men han kunne jo godt tænke sig, at der var mere folkelig opbakning, aktiv opbakning, på den måde, at folk meldte sig frivilligt til krigen, eller de ligesom var mere begejstrede, og og kunne mobiliseres på den måde, at de ligesom bidrog til sejren med andet end deres passive støtte. Mm-hmm. Og det er svært. Det er ikke noget, jeg ser for mig, at han kommer til. Så på den måde, så er det jo ikke et totalitært samfund, hvor han kan styre befolkningen til at gøre, hvad han vil. Han kan mere, hvad skal man sige, skræmme dem fra at gøre oprør. Men din vurdering af artiklen er jo, at de næppe heller i fremtiden kommer til at gøre oprør. Så det kan godt være, at det ikke er med stor begejstring, men han kan føre krig i Ukraine lige så tosset, han vil. Han kan føre krig i Ukraine, så længe hans ressourcer rækker til det. Mm. Og det rækker indtil videre. Der har han økonomien, og han har de antal mobiliserede soldater, som han skal bruge indtil videre, og han kan godt mobilisere nye osv. Emil, jeg tror, mange sidder og hører det og tænker, er der virkelig ingen rød linje? Altså, vi sagde selv før, 200.000 russere er enten såret eller dræbt i den her krig. Er der virkelig ikke en rød linje? Er der ikke et tidspunkt, hvor der er så mange sønner og fædre og onkler, som er døde i en eller anden krig, som jeg tror, mange russerne trods alt, måske som du siger, i hvert fald ikke har en stor begejstring for? Er der ikke et eller andet punkt, hvor det, du ved, får dem til at knække, eller får dem til at tænke anderledes? Det er der muligvis, men vi er i hvert fald ikke nået det endnu, og vi er ikke i nærheden. Altså, russerne sætter det her jo i sammenhæng med den store fædrelandskrig, som de kalder 2. verdenskrig, hvor der døde 8 millioner russere, 8 millioner sovjetborgere i den krig, altså ved fronten bare. Så siger de, okay, 200.000, 8 millioner, altså, det er jo ingenting. Her til sidst, så vil jeg bede dig om, og det er jo sådan lidt, du ved, det er jo ren spekulation, men jeg vil bede dig om at prøve at træde ind i hovedet på Putin. Og så vil jeg spørge dig, hvad håbede han, tror du, at opnå, da han startede krigen? Jeg tror, Putin håbede på at kunne tage Kiev på 3 dage. Men det, som viser sig mere og mere tydeligt for mig, det er, at det har aldrig handlet for Putin om at kunne tage et eller andet specifikt stykke land. Det har ikke handlet for ham om at annektere de her 4 regioner, vi ser nu i Ukraine. Det er selve krigen, der er formålet for ham. Det er selve opgøret med Vesten og den her amerikansk ledet verdensorden, som han taler så meget om. Mm-hmm. Han er på en historisk mission, hvor han siger, vi vil ikke finde os i det længere. Vi vil have en ny verdensorden, og vi er dem, der går forrest. Og han har det store flertals opbakning, og Rusland står stadig på trods af Vestens sanktioner. Hvad skal der til, før han opgiver den drøm, opgiver drømmen om det her opgør med verdensordenen? Jeg tror ikke, han kommer til at opgive den. Altså, jeg tror, at han er på den her historiske mission, og han fortsætter indtil, altså, at han ikke er præsident mere. Og så er det gode spørgsmål jo. Står vi to her igen om et år og holder status igen over Ukraine-krigen? Ja, hvis det står til Putin, så gør vi. Emil Rotbøl? Tak, fordi du kom. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.